Startowało w triatlonach, pamiętam na szale Ironman, 33 osoby wskakuje do wody i taka była sytuacja, jaką temperaturę ma woda. Nikt nie wiedział. Jakie to miało znaczenie? Żadnego nie miało znaczenia. Woda miała mniej niż 14 stopni. Dziś nie odbyłyby się te zawody. Ale dla sprawy trzeba było podać tam stopień więcej. Wskoczyło 33 gigantów. Pamiętam, mnie wyciągnęli, bo skurcz w rękę, w nogę na trzecim kilometrze. To płakałem z tego, że nie mogę ukończyć. Rzucili mnie do namiotu, ja tam patrzę, a tam 10 leży i też trzepie się, zimna. 1/3 wyciągnęli zawodników. To były takie były początki. Myśmy nie mieli pianek, nie mieliśmy dużo rzeczy. Smarowaliśmy się tawotem, jakimiś smarami. Każdy miał jakieś tam swoje czary, mary. Bardziej to głowo pomagało na głowę niż faktycznie w tej zimnej wodzie. No i tak to było, a więc tych wszystkich ludzi gdzieś albo z nimi się zetknąłem, albo znałem część historii. Wielokrotnie komentowałem triathlon, więc widząc ich, mówiłem o nich, mówiłem o tej historii, o tym, co wiedziałem. Dziś bardzo dużo jest nowych osób, startuje na przykład 1500 osób z tymi falami, no to mogę tylko wyłowić już jako ten, który się interesuje, jeśli wiem, że będę sprawozdawcą, no to ja wiem, kto tam należy do tych najlepszych. Znam tych takich triathlonistów 60-70 lat, a więc no mogę coś tam powiedzieć na ten temat. To prawda, w Suszu wtedy, kiedy był głównym, kiedy były te zawody Euko Triathlon Susz, no mieliśmy okazję razem tam być. Tak, no to nawet Tomek Karolak, który wyszedł właśnie z wody. O tym chciałem powiedzieć, że właśnie to był ten słynny triatlon, w którym startował Tomasz Karolak. Tak, i on wyszedł z wody, ja mu przygotowałem kanapeczki, chwilę pogadaliśmy, najadł się i poleciał dalej. Z wczoraj go spotkałem po meczu i chwilę rozmawialiśmy, także kazał się kłaniać, pozdrowić cię. Dziękuję, pozdrawiam cię Tomku, jeśli gdzieś tam nas słyszysz. A więc to były też początki tych, którzy propagowali triathlon nie w środowisku sportowym, a więc Tomek Karolak, Piotr Adamczyk, Bartek Topa. Maciek Dowbor też w ten sposób trafił, prawda? Więc wielu ludzi, którzy gdzieś tam działają na takiej niwie aktorskiej, dziennikarskiej, można powiedzieć, że było gwiazdami tych spotkań, tych zawodów. Przyczyniło się to bardzo mocno do tego, że, i tutaj będzie odpowiedź, triathlon każdy może uprawiać. To nie trzeba wygrać pływania, nie trzeba wygrać roweru, nie trzeba wygrać biegania. Dopłynąć na wyznaczonym dystansie, obojętnie jakim stylem, żeby się tylko nie utopić, wsiąść na rower, pojechać tam swoje kilometry, można kręcić mocno, odpuścić tak zwane korby, rower sam jedzie i tak sobie dojechać do mety roweru, a później biec, ile sił się ma w nogach i w rękach, jak tak to mówię, a zawsze można przejść do marszu, żeby tylko zmieścić się w limicie. Triathlon absolutnie jest dla wszystkich, tak jakby ja trochę żartobliwie o tym powiedziałem w tej chwili, ale tak jest, tak naprawdę są różne jest. Dystanse, więc nie trzeba od razu się na Ironmana porywać na początku, tylko powoli w to wsiąkać. Dokładnie tak, są takie na przykład 300 metrów pływania, 10 kilometrów jazdy rowerem, czy 15, 2 kilometry, 3 kilometry. Oczywiście w zależności od możliwości człowieka i różni organizatorzy mają na tak zwane, w tej chwili bardzo popularne, 1/8, 1/4, czwarta Ironmana, 1/3 i tak dalej, i tak dalej. A więc niezależnie na jakim dystansie startujemy, jedno jest pewne, to jest jedna dyscyplina sportu, to nie są trzy oddzielne. Wskakuje się do wody i kończy się to biegiem na mecie. Wszystko po drodze, po prostu każdy ma to samo, trzeba zaliczyć. Czyli nie powinno się rozpatrywać, bo to tylko jest pływanie, albo rower, czy bieganie. To jest po prostu jedna dyscyplina sportu, składające się sportowo z trzech konkurencji. Najpiękniejszy triatlon według ciebie, który widziałeś? Bo to jest, jakby nie było, Tu się zastanawiasz, wspominasz pewnie, przelatują ci przed oczami, ale tak wyjaśnię, że to po prostu jest też krajoznawczo piękny sport. No, często maratończycy mówią, że fajnie się biegnie, bo jest ciekawe miasto, że są orkiestry po drodze i tak dalej, i tak dalej. A w triatlonie też, poznaje się miejsce. No, przejechać 180 km, to już mówię o jakimś już skrajnym, prawda, o Ironmanie, ale zawsze ta trasa jest jakoś pomyślana tak, aby coś zobaczyć, gdzieś wiedzie ciekawym miejscem, prawda? Taki, który mi przychodzi do głowy, który mnie nauczył ustawienia się w wodzie, to Almere Ironman. W 1989 roku pierwszy raz tam startowałem. Ja, Jarek Łabus, byliśmy w tej pierwszej fali, w pierwszym szeregu. Kiedy się oglądałem, zobaczyłem 1000 zawodników. Kiedy otwarła się taka duża jakby siatki na wzór Hawajów, taka, na Hawajach nie ma tego, ale w sensie na wzór takim armaty strzału do startu, taka siatka się otwiera, jest przestrzeń, do żaglowca się płynie, robi się nawrót na prawo i wraca z powrotem. Podobnie jest w spływaniu też do żaglowca na Hawajach się płynie. A więc ja wskoczyłem w tej pierwszej fali, zacząłem płynąć bardzo mocno. Takich gigantów jak ja, to tam było z 300-400. I tam się zrobił kocioł w wodzie. Ci najlepsi, którzy pootwierali po minuta, czy nawet trochę urwali z minuty pierwszą setkę, drugą, później już swoim rytmem pływali. Ja oczywiście się rozpędziłem i tak jak mówię, poziom kilkuset, tak na tym samym poziomie byliśmy, a więc zrobiła się walka, zimna woda, 15 stopni. Już miałem wtedy, tak jak wspomniałem wcześniej, tą piankę za litr polskiej wódki i za kryształ wymieniony w Belgii. To po prostu ja się przestraszyłem i zamiast płynąć do przodu, to w poprzek po ludziach za linę, ja się bałem, że mnie topili mnie. Tam nikt nie mówił, przepraszam, ty zostaw mi drogę, tylko za nogę, za rękę i do dna i płynął do przodu. I to mi dało odniesienie, że znajdź swoje miejsce w starcie. I do dzisiaj mam takie miejsce. Wiem, jak się ustawić, bo mam świadomość, nie będę wchodził tam, gdzie pływają, powiedzmy, 100% szybciej niż ja, bo mnie po prostu utopią. Tam, tak jak powiedziałem, nie ma drogowskazów, jest jeden do przodu, ile sił w rękach i w nogach. A więc to była Almere, Holandia, gdzie jeszcze, niewątpliwie, Ultraman na Hawajach, zwiedzenie tym Big Island. Potem towarzyszyłem jako support Maćkowi Skomorowskiemu, który wywalczył prawo startu 4 lata temu na Hawajach. Zobaczyłem tego Ironmana. Coś, co leci przez cały świat i są eliminacje i tam startują najlepsi w różnych kategoriach. Tam nie ma słabych zawodników. Bo to jest albo zwycięzca jakichś zawodów, albo pierwsza trójka, jakichś tam eliminacji wcześniejszych. No i oczywiście zawodowcy, którzy osobno startują, to ci, którzy walczą tam o tytuł i o bardzo dużą kasę. Też piękne miejsce. Pamiętam w Belgii Diest, taki pływaliśmy w takim stawie w centrum miasta. No w Polsce oczywiście Susz, to jest stolica polskiego triatlonu. Piękny jest w Gdyni, Ironman teraz. To już jako obserwator, jako gość mogę powiedzieć, jak to odbieram. Nareszcie w Polsce możemy się eliminować na przykład na Hawaje. Nie musimy wyjeżdżać gdzieś po świecie. Organizacyjnie jesteśmy na tym poziomie. Śmiem twierdzić, że ten poziom robienia tych właśnie imprez takich topowych u nas, mam tu na myśli właśnie Gdynię, no to są robione na najwyższym poziomie światowym. Tu przyjeżdżają najlepsi zawodnicy świata, a więc z nimi można wystartować. Będąc z boku, można ich też dotknąć. Nie musimy marzyć, żeby jechać gdzieś daleko. Oczywiście możemy marzyć i należy marzyć i należy to realizować. Ale jest na wyciągnięcie ręki. Ale to już jest na wyciągnięcie ręki. To już nie trzeba czy przecenione buty, czy nie, rower, czy przerzutkę jak dostanę, to myślałem, że jak swojego tego, jak na Romecie wystartowałem na Mistrzostwach Europy w Holandii na połówce. Miałem taki rower, gdzie do ramy Romet Sport. A, miałem. Pompka taka zakładana na takie jakby uchwyty się wciskało, bo pompkę każdy musiał mieć. Miał dodatkową dętkę. To był przepis taki, że trzeba było mieć. I człowiek sam sobie robił, jeśli złapał gumę. To jak ja zgubiłem te zatrzaski na pompkę, no to z majtek wyciągnąłem gumkę i sobie zawiązałem. Jak dogoniłem faceta, który jechał na takim rowerze, jeszcze były inne przepisy, małe koło z tyłu, taka duża, pełna i kask prawie po tyłek, taka eska, a ja w takim garku jakiś kask miałem i ta pompka i na bruku, jak się spotkaliśmy, równolegle jechaliśmy, to ta-da-da-da-da-da-da-da. Kiedy go wyprzedziłem i zakończyłem zawody, przyszedłem do strefy zmian i od razu się, bo mi było głupio, wstyd, i ściągnąłem tą pompkę. I ten facet, którego wyprzedziłem, przyszedł i chciał cholernie się dowiedzieć, o co tam chodziło, że to tak strzelało. A więc to takie były początki, a dzisiaj po prostu rower, masz pieniądze 40-80 tysięcy, zamawiasz i masz. Dzisiaj wszystko jest. Po prostu. Tylko wielokrotnie ludzie chcą od razu być od razu Ironmana, kupują najlepsze rzeczy. Myślą, że to im oczywiście psychicznie może im pomóc, ale to jakby na początku tej drogi, moim zdaniem, najważniejsze, że trzeba chcieć i robić to. I z czasem, jak się jest coraz lepszym, to pewne rzeczy przychodzą, dodaje się, coraz lepiej jest. Wielokrotnie widzę, jak mają piękne rowery i nie wiedzą, jak wskoczyć ze strefy zmian, wychodzą i widzę, że to nie jest wytrenowane, ale mają najlepszy rower. To taka mała dygresja przy okazji. To teraz zróbmy małą dygresję muzyczną, bardzo proszę. 49, I want to know what love is, czyli chcę wiedzieć, czym jest miłość. Właśnie, miłość do tego, co robimy. Jeżeli jest miłość do tego, co robimy, to na pewno dobrze to zrobimy, na pewno będzie to uczciwe, na pewno to będzie dużej jakości i to będzie spełnienie, uzyskanie tego stanu satysfakcji i radości. Gotta take a little time, little time to think things over. Better read between the lines, in case I need it when I'm older. Mountain I must climb feels like a world upon my shoulders. Through the clouds I see it shine, keeps me warm as life grows colder. Time to look around me. I've got nowhere left to hide. Looks like love has finally found me in my life. There's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. Can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. Yeah. I wanna know what love is. Sportowa Trójka pod Księżycem. Rozmawiamy z Jerzym Górskim, triatlonistą, a dziś organizatorem również wielu zawodów. No i wspominałeś o tym maratonie Natura, organizowanym w lesie. A ja bym chciał zapytać ciebie o bieg w tym zakładzie karnym. To jest dla mnie wydarzenie niepojęte tak naprawdę, bo startują w nim osoby osadzone w więzieniu. Tak, dotykamy czegoś, co jest bardzo istotne w pytaniu, czy... To znowu się ta twoja wolność pojawia. Tak, wolność. Jak mieć wolność w zakładzie karnym? Dlaczego oni biegają? Kiedy ona z automatu jest odebrana, prawda? Tak, kiedyś było. Takie były przepisy. Nie wolno było biegać. Pewnego czasu można na tak zwanym godzinnym wyjściu, tak zwanym spacerniaku, każdemu przysługuje godzina spaceru i można po prostu biegać. Oczywiście to jeszcze zależy od wewnętrznych jakby takich różnych tam rzeczy, ale to jest coś, co ja nazywam po 11 latach jakby doświadczając w swoim życiu, że znalazłem się w innej sytuacji, szukałem tej wolności i nie wiedziałem, że kiedyś się nauczę pływać, że będę się uczył, że będę różne rzeczy robił, bo ktoś mi stworzył takie warunki, dał możliwość. I to zostało, bo ja to wybrałem. nikt inny. Ja tam poszedłem i szukałem tego. Przeżywałem to w bólach, a później było coraz lepiej, coraz większą miałem wolność, bo ja decydowałem o tym moim życiu. I teraz dotykamy coś, co jest niepojęte. Ludzie biegają w zakładzie karnym, gdybyśmy tak trochę spróbuję ich oczami i tym wszystkim jakoś wytłumaczyć to. Dlaczego oni biegają? Gdybyśmy się zapytali ich, bo to właśnie daje im wolność. Oni przez tą godzinę czy półtorej, jeśli mają takie możliwości, po prostu są w innym świecie. Biegają w zależności od tego, czy mają 40 metrów spacerniak, 80. Akurat w Rawiczu jest taki spacerniak, gdzie jest boisko, tam 145 do 150 metrów wokoło się biega na tym spacerniaku, a na dziedzińcu jest 210 metrów. I wymyślili tam tak zwaną złotą setkę. Dlaczego? A więc jeśli 210 metrów razy 100, to jest 21 kilometrów. To jest złoty półmaraton. Potem się wzięło to, że tam żeśmy zrobili, udało się oczywiście, i mówię zrobili, w sensie, bo bardzo ważne, że dyrekcja jakby poczuła sprawę i zobaczyła, że ludzie, którzy dotknęli biegania, są zupełnie inni. Oni inaczej się odnoszą w ogóle do tego wszystkiego, do tego miejsca, w którym są. Oni zaczynają szukać, uczyć się, jak to zrobić, żeby było lepiej. To jest to, co powiedziałem wcześniej, że ja zacząłem się uczyć, szukać informacji, jak ulepszyć moje ciało. Żeby powstał rozwój, to musiała być jakaś inspiracja, coś musiało się stać. A więc zacząłem szukać odpowiedzi na pytania. I teraz wyobraźmy sobie, że wychodzimy we dwójkę, razem jesteśmy pod celą, ileś tam lat byliśmy, ja biegam, ty nie biegasz. Ja ciągle przywołuję taką wizualizację sobie robię. Wychodzimy i obydwoje dużo rzeczy nie mieliśmy. Przede wszystkim nie mieliśmy wolności. Ja wychodziłem i biegałem, uzależniłem się od tego biegania. Wychodzimy i ty mówisz, chodź pójdziemy na jakieś dziewczyny, pójdziemy, damy w trąbę, napijemy się. Prawdopodobnie ja z tego skorzystam, bo też długo nie miałem. To tylko jest prawdopodobne, bo jeśli tam się nastawię na to, że ja się zmieniłem, ja biegam, wychodzę dwa dni i jakby wyświetla mi się to, bo to jest moje, bo ja zadecydowałem, że zacząłem biegać, czy zimno, czy ciepło, ja w kółko biegam, ciągle biegam, mam tą wolność. A więc stworzyłem sobie poza różnymi programami, które tam istnieją, z których można skorzystać, to ten program Biegiem ku Wolności to jest taki, że ty wybierasz to. Masz możliwość. Czyli idziemy do tej mojej, tego takiego doświadczenia bardzo głębokiego. Została stworzona możliwość biegania. I ci, co skorzystali, oni zupełnie inaczej odbierają w tej chwili ten świat. I to jest fantastyczne. I oni tam biegali nie tylko półmaraton, nie tylko maraton. Sztafety 24-godzinną. 397 kilometrów w 10 osób biegało na tym dystansie 150 metrów. Wokoło więzienia 2 km chyba 700 czy 800. Co roku jest taki festiwal w Rawiczu i tam są sztafety, które biegają 10-osobowe. Kto ile, tam najlepsza sztafeta chyba 428 czy 30 ileś, ale to z biegaczy składających się. I teraz samolotem lecimy albo helikopterem. Jesteśmy o 12 w nocy i tutaj biega jedna osoba, bo to zmieniają się po 50 minut czy 55, jedna osoba jest na biega, wychodzi druga, wymienia się, idą tam, gdzie idą, do miejsca, gdzie te 10 osób jest na ten czas razem. a osobno codziennie jakoś tam biegają, czy w grupie, bo są też działania robione regularne. Zrozumienie jest dosyć duże właśnie dyrekcji i tego programu i to jest fantastyczne. I teraz jesteśmy zawieszeni i widzimy, ktoś biegnie wokół więzienia, ileś tam osób, a w środku więzieniu biegną skazani. Ci są na wolności, a ci są zamknięci. Oni mają wolność za murem, a oni mają wolność w zamknięciu, kiedy biegają. To jest najlepszy program na świecie, jaki można było stworzyć. A to jest dać możliwość decydowania skazanemu, stworzenia tych warunków, możliwości. To jest ciężkie więzienie, prawda? Tam są przypadki tak, już skrajne. Tak, ale tam różne przypadki są, oczywiście, tak jak w zakładach karnych, w więzieniach. No, to jeszcze jest tak, ja, żebym dobrze, spróbuję to dobrze wytłumaczyć. W życiu popełniamy różne rzeczy. Na różnych zakrętach jesteśmy. W przypadku, kiedy dostajemy się tam, to my za darmo się nie dostajemy. Coś żeśmy złego zrobili. Okej, to już jak jestem tam, to teraz w moim mniemaniu, ja mówię o mojej subiektywnej, to co? Nic nie robić? Albo robić, narzucać pewne rzeczy? Pewnie to też działa na niektórych. Tylko tam jest coś takiego, że człowiek się przystosowuje. Jako ludzie, my mamy taką w naturze możliwość przystosowania się do wszystkich warunków. Prawda? Tak, to może być, nie wiem, w górach, gdzieś na pustyni. Mamy coś takiego, trudno to wytłumaczyć, ale tak jest. Przystosowujemy się do warunków, jakie mamy, w jakich żyjemy. Ale to, co jest najważniejsze, to my decydujemy o tym. Nie ma tak, że ktoś za nas decyduje. I czy robimy dobre rzeczy, czy złe, zawsze my decydujemy. Nie, że ktoś. To ja zrobiłem, ja zadecydowałem, ponoszę teraz, ale zawsze można znaleźć coś, to co mówię, że my nie wiemy, ta wolność występuje w takich momentach w życiu człowieka, że my sobie nawet nie zdajemy, że możemy tym kimś być. I myślę, że to jest ta resocjalizacja, to jest ta terapia, która została zastosowana w Monarze. To jest właśnie takie coś, co pozwala zmienić słabości na siły. Tylko trzeba dotknąć to. Tak to tłumaczę sobie i ja oczywiście nie chodzę ze sztandarami i o tym mówię. Ja robię, bo wiem, że to działa. To na mnie zadziałało. Wiem, że na tych moich kolegach, którzy tam są, bo ja już, można powiedzieć, jestem trochę tak, jeżeli już 11 lat jestem tam, to dzięki możliwości, że mogę tam wejść, mogę z nimi porozmawiać. Jak pojechałem tam na spotkanie i pokazałem swoje trofy, oni więcej wiedzieli o mnie niż ja. Ja się bałem, ja w ogóle nie wierzyłem w to. Do mnie przyszedł e-mail, że jest taka sytuacja, że nikt nie chce im pomóc, a ja jako firma Sport Górski organizuję różne przedsięwzięcia, czy mógłbym im pomóc. No to z kim rozmawiam? Wychowawca dzwoni do mnie, przedstawia się, mówi. Ja mówię, a jak chcę to zobaczyć? Nie wierzę w to. Przyjeżdżam, a to jest. No i wszedłem w to. Tam robię namiastkę tego, co robimy w dużych maratonach, pomiar elektroniczny i inne rzeczy. Dokładnie mają to samo, tylko tyle, że wychodzą i są tylko i wyłącznie w czasie biegania. Z różnych tam cel wychodzą, ale wcześniej oni muszą sami sobie pobiegać. Oni muszą. Nie mają takich warunków, że przyjdą prysznic po każdym treningu i tak dalej. Muszą się nauczyć jakby bycia w tym stanie, w jakim są, poukładania sobie. No i oczywiście mają też troszeczkę takie, jakby, jeśli mogę tak powiedzieć, dyrekcja stwarza też im, jeżeli tam ludzie byli po parę miesięcy, żeby walczyli, żeby wejść w tak zwaną drużynę. Co to znaczy? Mniej więcej jak 40 osób mogło wystartować w tych biegach. Złota setka, czy tam 10 osób, które najlepsze było z tej złotej setki w tym w tej sztafecie 24-godzinnej, a więc to też mieli troszeczkę inne, nie powiem lepsze warunki, no ale mogli się spotykać, dłużej biegać, dwa razy w tygodniu czy trzy. Oczywiście na ile warunki pozwalały, na tyle mogli to robić, ale przede wszystkim, jeszcze raz chcę to podkreślić, to ich była decyzja, tam stworzono takie warunki. I jestem przekonany, że to w złych chwilach, już za mura, będzie procentować. Masz odzew od tych osadzonych, od tych więźniów? Tak. Rozmawiasz z nimi? Rozmawiam z nimi, właśnie chciałbym teraz. Oni się bardzo mocno, oni, na przykład robimy kres straceńców, jeden z nielicznych biegów na świecie, zupełnie inną miał filozofię. Wymyślaliśmy tą nazwę z Pawłem Januszewskim. Kres straceńców. Co tam, zabijają ludzi? No nie, no po prostu kres straceńców na torze motocrossu jest trasa do pokonania z rowami w wodzie. Cała trudność. Nie ma albo góra, albo dół, albo góra, albo dół. Ale w życiu to samo mamy. Do góry i lecimy na dół. Do góry i lecimy na dół. Można wejść na Mount Everest, prawda? Ale ciężej jest zejść. A więc ta droga, którą pokonujemy, dotykamy znowu tej samej rzeczy. Ktoś stwarza warunki. My patrzymy na sportowców, jak to pięknie wygląda. On się w ogóle nie zmęczy. Ale ta droga, to jest te clue naszego życia. Drogą, którą szliśmy, żeby to pyknąć, zrobić czy tą złotą setkę, czy triatlon, czy jakiekolwiek wydarzenie, które wygląda, że wow, jak to wygląda, to nie jest tak, że ja, dobra, ja teraz sobie wystartuję i już mam. Tu się zaczyna proces. To są fantastyczne rzeczy. Zimno, patrzę przez kraty, zimno jest, wychodzę, biegam. W domu siedzę, patrzę do okna, a nie, może sobie odpuszczę, dzisiaj nie pójdę na trening, albo czegoś nie zrobię. To są właśnie te rzeczy, które kształtują ludzi i kiedy my przejdziemy ten proces, tą taką drogę, jestem na 1000% pewny, że z różnymi słabościami sobie poradzimy, bo to będzie nasze lekarstwo. To będzie takie coś, co doda nam siłę. Co cię teraz nakręca najbardziej? Co jest takim... No, wiem, że muzyka, ona ci daje energii, to już za chwilę pewnie znowu sobie coś usłyszymy, ale masz jakąś taką czynność, aktywność, wizję, plan, cokolwiek, co daje ci największą energię? Tak, mam. Niedługo będę miał 68 lat i chcę być sprawniejszy, z każdym rokiem być sprawniejszy, czyli nie zastygnąć w takim sensie, że ja wiem, że już nie będzie tak, że ciągle mnie coś boli. Ciągle mam jakieś różne dolegliwości. Jak wstaję rano, to muszę zrobić pierwszy krok, drugi, trzeci, rozpędzam się i po jakimś czasie już jest okej. To już jakby biologia i, że tak powiem, ten okres w moim życiu tego nie zmienię. Ale mogę pomóc sobie. Chcę być bardziej mobilny. Zacząłem dużo ćwiczyć. COVID złapał mnie, postanowiłem oczyścić organizm, postanowiłem rzucić wiele kilogramów, oczyściłem, zmieniłem żywienie, zacząłem mobility ćwiczyć, zacząłem uprawiać jakby, ogólnie powiem, fitness, który nadał mi jeszcze więcej siły. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że ponad 6 lat temu dostałem wyrok, w sensie wyników w Centrum Medycyny Sportowej, kiedy przyjechałem na specjalne badania, bo zapisałem się, zgłosiłem się na taki jeden z najtrudniejszych biegów świata, Tough Guy w Anglii, na 15 km i 20, że podpisuje się certyfikat śmierci, kiedy najpierw trzeba podpisać certyfikat śmierci, a potem biegnie się i są przeszkody różnego rodzaju. To biegając jakieś miałem problemy, zatykało mnie, tętno łapałem powyżej 200, to przypisywałem, że to źle ten polar, czyli ten miernik tętna. Wmawiałem sobie, że ja jestem okej, że to wszystko to jest z boku, ale w końcu zadałem sobie pytanie, jeśli masz doświadczenie trenerskie, przychodzi do ciebie Jurek Górski i mówi, panie trenerze, chciałbym wziąć udział w takich zawodach, chciałbym się przygotować. To co robisz? Idziesz, robisz sobie badania i wtedy zaczynamy rozmowę. No więc Jurkowi powiedziałem, Jurek, idziesz robić sobie badania. Przyjechałem do Centrum Medycyny Sportowej, przeszedłem różne gabinety, podpięto mnie pod nabieżnię 4,5 minuty i odjechałem. Okazało się, że ten wysiłek mój na 146 i odcięło mnie i różne inne rzeczy. Widziałem to wszystko na monitorach. Kiedy usiadłem z doktorem i uczciwie popatrzyliśmy sobie w oczy, ja mówię, doktor, wal prosto z mostu. A on mówi, ty już nigdy intensywnie nie będziesz trenował. Ty już nie będziesz dużo biegał i tak dalej. To ja mówię, to daj mi receptę, co ja mogę. I kiedy tak patrzyliśmy na siebie, mówi, wszystko rób, Jurek, co do tej pory, tylko slow. Trzeba trochę zwolnić. Więc wyrwanie, co to znaczy slow? Biegało po 3 minuty kilometr, czy tam trochę więcej. A to poszedłem się sprawdzić, 7.30, 7.25. Tu człowiek by chciał mocniej, a tutaj tętno idzie do góry. Okazało się, że mam wszystko, co najfajniejsze na sercu. Arytmie, migotanie, trzepotanie przedsionków. No i tak żyję ponad 6 lat z tym. 27 kardiowersji, 5 ablacji na sercu. I ostatnio w zeszłym roku, we wrześniu, udała się. Nie mam migotania, nie mam trzepotania, jestem na jakichś lekach i mogę robić wysiłek. I żeby usprawnić ten wysiłek, zacząłem regularnie wprowadzać właśnie mobility, taką ogólnorozwojowe rzeczy. Nie powiem o tym celu, ale jak będę miał 68 lat, się rozbiorę i wtedy sobie odpowiem, po co to robiłem. Ja wiem, po co ja to robię. A więc to jest jedna rzecz. Druga, organizacyjnie dojrzałem do tego, żeby zrobić prawdziwy maraton. Ciągle mnie ludzie namawiali, Jurek, zrób, bo to, bo tamto, ty organizujesz, masz doświadczenie. Zrobiliśmy. Wszedłem w przypadku właśnie tych moich dolegliwości sercowych, kiedy szukałem odpowiedzi, co to znaczy slow, co ja mogę robić, poznałem pływanie bezwysiłkowe, total immersion. Ciągle człowiek zapieprzał jak najszybciej, jak najwięcej, a tu zupełnie jest inna filozofia. Filozofia Kaizen, krok po kroku, zdobywać świadomość. Dlaczego? Wszystko zaczynasz rozumieć. Jak palce masz ułożone, kiedy kopiesz, synchronizujesz to wszystko i ciągle doświadczam. Ja nigdy jak pływałem, kazali mi szybko i na przerwach 10 sekund czy 15, zależy co robiłem. Ja nie miałem czasu na zastanowienie się. A teraz ja rozmawiam sam z sobą. Jak wchodzę do wody, to ja wiem, co ja przepłynę przez 25 metrów. I wiem, na co stawiam. I to jest fantastyczne, bo to przeszło na moje życie. A więc krok po kroku uzyskuję coraz większą świadomość tego, kim ja jestem, co ja chcę. Krótko mówiąc, doskonale się. Zrozumiałem, że w przypadku pływania nie ma końca. Nie chodzi o najlepszy czas na świecie na 100 metrów. Tylko tak przepłynąć te 100 metrów, żebym ja wiedział od początku do końca, co ja robię. Dlaczego ja to płynę? Po co ja to płynę? I kolejne 100 metrów, i następne 100 metrów, i 1000 metrów, i tak dalej. I budowanie tej świadomości poprzez doskonalenie się, zrozumienie siebie i tego, co ja robię, przekłada się też na inne rzeczy, które ja robię w życiu. Na moją pracę, na to, że ja się lubię dzielić z ludźmi. Pytałem się, a to ile, panie Jurku, mam panu zapłacić? Ja mówię, nic. No jak to? Pan tu nas doskonali w pływaniu, czy pokazuje. Ja mówię, ale to jest przyjemność, bo ja po prostu też się doskonalę w ten sposób. To są fajne rzeczy, które dały mi, mówiąc tak filozoficznie, jestem w takim etapie, że ja już się odbiłem od brzegu. Fala uderzyła w brzeg. Już lecę z powrotem. Ale chciałbym, żeby ta fala za szybko nie poleciała w tamtą stronę. Dlatego robię to, co robię. Jestem na emeryturze, ale ja nawet nie wiem, ile ja biorę na emeryturze. Ja ciągle prowadzę swoją firmę, różne rzeczy. Mam fantastyczną firmę, gdzie mam fantastycznych ludzi, że mogę być na drugim końcu świata, oni i tak to zrobią, lepiej niż ja. I znowu jest możliwość, ja ciągle im powtarzam, mówię, to wszystko przez was. Jak to przez nas? Ja mówię, tak, bo wy dobrze pracujecie. Wy dobrze pracujecie, to ja szukam tego, żeby jeszcze było więcej. Żeby było lepiej, więcej, większa jakość tego wszystkiego, co robimy. I każdy ma satysfakcję. Ja stoję z boku i ja nie muszę uczestniczyć w tym wszystkim. Bo ja dałem siebie wcześniej, a stworzyłem warunki i ktoś robi to, bo uwielbia to robić. Dobrze się czuje w tym, czyli realizuje się. Nic na przymus. Więc to jest fajne, gdzie to tak to jest. Nie zawsze jestem zrozumiany przez moją rodzinę, bo ciągle jestem dla kogoś, ciągle coś tam robię, jakby nie do końca może być sobie, jak córka mówi, może tata byś sobie odpoczął, dzisiaj będę właśnie u niej, zatrzymam się we Wrocławiu i ona jest takim dla mnie światełkiem, żeby trochę wyhamować, trochę się zastanowić. I faktycznie, ja jestem teraz w kolejnym etapie. Po pierwsze, ja nic nie muszę nikomu udowadniać. To jest fantastyczne. Ja sam z sobą rozmawiam i wiem, co chcę zrobić. Bo to ja wybrałem, ja zadecydowałem. Ale zbliżam się do takiego etapu, że teraz ja chcę popatrzeć na siebie. Chcę więcej dla siebie. Staram się, jeżeli gdzieś mam jakąś taką sytuację, że wcześniej to bym rozmyślał, analizował, czy mogę, czy nie mogę, bo komuś coś tam. Okej, ja jestem w tym miejscu, taka jest moja decyzja i ja to robię. I to jest fajne, to jest ta wolność. To jest fajne. To jest fantastyczne. To nie ma, że fajne. To jest myślę sobie, najlepsze. Że... Okej, może być, można tak użyć tego słowa najlepsze dla nas, dla naszej głowy, dla nas. Ale to nie znaczy się, że jestem najlepszy, najsilniejszy, że ja nie mam problemów. Tyle mam problemów. Połuszę. I muszę je rozwiązywać. I muszę sobie poradzić. I ciągle powtarzam, jeśli coś spieprzę, to jest moja wina. Jeśli coś zrobię dobrze, to też jest moje. Ciągle ja decyduję. Ale takie najtrudniejsze, to odpowiem to tak jak mi Kotański powiedział kiedyś. Wyszedłem z Monaru, mogę powiedzieć, odwrócić się, mam dyplom, certyfikat ukończenia leczenia. To co? To teraz wszystko możesz, tak? Możesz iść pić, możesz zrobić różne rzeczy. Tak to nie pracuje. To tak samo. Wyjdą z zakładu karnego, jeśli czegoś nie będą mieli swojego autentycznego, wyjdą, zaraz będą robić wszystko to, czegoś tam nie mieli, prawda? To jest najtrudniejsza droga. A więc w moim przypadku ja się nauczyłem różnych rzeczy, wyszedłem, odwróciłem się, super. I tu się zaczęło prawdziwe życie. Bo jak jesteśmy w pewnej grupie, w pewnej takich zasadach postępowania, jest nam łatwiej, ale tam też trzeba dostać w trąbę mocno, żeby zrozumieć, co mogę zrobić, żeby być silniejszym. Wyciągnę z tego wnioski. I to jest obojętnie, czy się wyjdzie z Monaru, czy z zakładu karnego, to wtedy, kiedy zamknie się drzwi, bramę, wtedy się zaczyna prawdziwe życie. Zaproponujesz jakiś utwór? Mogę cię prosić. Don't give up. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się, wszystko zależy od ciebie. W wykonaniu Kate Bush i Peter Gabriel. Gdybyśmy przetłumaczyli tą treść, która tam leci, akurat idealnie się nadaje do tego, o czym mówiliśmy. Nie poddawaj się. Zawsze jest wyjście. Thank you.

Jerzy Górski gości pod Księżycem w Trójce Sportowej. Jurku, ty masz ogromny bagaż doświadczeń. Życie cię doświadczyło no, w bolesny sposób, ale dzięki temu to stało się taką pewną, nie wiem, może trampoliną. To napędziło cię i gnasz cały czas do przodu. Organizujesz niesamowite imprezy sportowe, cały czas na sportowo. Myślałeś o tym, żeby być takim formalnym terapeutą, żeby mówić ludziom, jak żyć, jak próbować sobie radzić z problemami, no bo no jesteś przykładem człowieka, który w sobie znalazł taką siłę, ale nie wszyscy mają ten dar. Tak, ja mam tą świadomość. Na początku, kiedy się przechodzi uczciwie proces czy leczenia, czy zdobycia siebie na nowo, to w człowieku jest taka chęć pokazania tego. Chodźcie, zróbcie to tak czy inaczej, to będzie dobre dla ciebie, bo ja to przeszedłem. I każdy neofita, mówimy, neofita to jest ten, który w tym przypadku kończy leczenie, mam tu na myśli systemu naru, czy cokolwiek innego, to słowo neofita, czyli niesie coś nowego. I to jest tak, że na początku tak było. Pracowałem w punkcie dla ludzi uzależnionych, doradzałem, również pracowałem w poradni do spraw narkomanii. Bardzo chciałem, wchodziłem w środowisko, wyciągałem ludzi. Moim celem to było. Ja rowerem jechałem dookoła Polski, zbierać setki hektarów maku wyciąłem. Parę razy chcieli mnie zabić rolnicy kosami, bo im po prostu zrobiłem to, co zrobiłem. Wyciąłem im tam bardzo dużo maku na to, żeby zrobić za siebie, bo byłem uzależniony, a więc to był dla mnie chleb, powietrze moje. I jak przyjechałem dookoła Polski, jadąc po wszystkich ośrodkach Monaru, żeby poznać społeczności, liderów, że w razie czego, jeśli ktoś do mnie przyjdzie, to będę wiedział, jak zadziałać, spróbować go namówić. Jedź tam, do tego ośrodka. Albo do tego ośrodka. Mając kontakty, łatwiej mi było po prostu ludziom pomagać. I taka jest potrzeba na początku. Ale teraz to już kilkadziesiąt lat trwa. W momencie, kiedy wyszedł film i wyszła książka, nieraz mam takie wrażenie, że Łukasz Gras napisał książkę najlepszy, gdy słabość staje się siłą. Ja dostaję codziennie jakieś informacje. Gdybyśmy weszli na moją pocztę, oczywiście to jest, nie mogę tego ujawniać, ale to też jest, kiedyś Łukaszowi Grasowi mówiłem, ty możesz drugą zrobić drugi tom, drugą edycję. Jak ludzie się zwierzają, co mi mówią, jak im pomogła ta historia, że tak to przedstawiłeś, te fakty mojego życia, tą biografię, w taki sposób, że ludzie przyznają się do różnych rzeczy, że im to pomaga w różnych ich historiach życiowych. Młodzi, starsi, sportowcy, niesportowcy, różne osoby z całego świata. Kontakt mam międzynarodowy i nieraz mam wrażenie, ja na tak zwanych, nieraz jak jestem w tak zwanych speechach, to mówię tak. Czy słyszeliście Państwo o Kaszpirowskim? No tak, tak, tak. Ja mówię, teraz będzie Wam dobrze, podnoszę ręce. Zakrojcie swoje głazy. Ja mówię, proszę Państwa, tak to nie pracuje. To Wy musicie zacząć działać. To Wy musicie zrobić pierwszy krok. To Wy musicie przejść tą drogę do tego, co chcecie dojść. To Wam da siłę. To samo nie przyjdzie. To będzie bolało strasznie. Ale to trzeba przeżyć. Nie ma, żartobliwie nieraz odpowiadam, nie ma miłości bez bólu, powiedziała małpa, całując jeża w tyłek. Tak żartobliwie mówiąc. Bo tak jest. Tak to działa. Doskonalenie siebie, robienie, to trzeba po prostu dać sobie czasu i trzeba przede wszystkim uwierzyć w coś, mieć coś swojego, autentycznego. To, co da nam sens życia w ogóle. To, nie wiem, to może być muzyka, to może być sport, to może być rysowanie, to może być cokolwiek, co nie działa źle, destrukcyjnie na mnie, na rodzinę, na otoczenie, tylko daje nam tą satysfakcję. To mogą być rzeczy takie, które mogą być śmieszne w pojęciu innych ludzi. Ostatnio byłem na takim spotkaniu z młodzieżą, 14-letnią, 15-letnią. Nie zgadzam się absolutnie, jak mi mówią, że młodzież jest zła. Bo młodzież powinna to czy tamto. To ja się pytam tej osoby, ty, a co ty zrobiłeś? A co ty masz swojego? I najczęściej kończymy wtedy rozmowę. Ja mówię do młodzieży zawsze. Walczcie o siebie. Walczcie z rodzicami w sensie nie walki, tylko mówcie, że po prostu wy chcecie to robić. Ale nie mówcie, że tylko chcecie robić, tylko zacznijcie to robić. Na pewno będzie w którymś momencie zrozumienie. Walczcie o to, co czujecie na sercu i w głowie. Idźcie do nauczycieli, mówcie to, co czujecie. Ktoś może was zlekceważyć po drodze, ale to jest po prostu, to jest wasz świat. Tylko on musi być autentyczny i uczciwy. Wtedy znajdziecie tych, którzy będą szli z wami. Jeśli będziecie tylko mówić, że ja bym to chciał to zrobić, czy tamto, to mówię, w kosmos bez wystrzelenia nie polecisz. Musisz coś zrobić. Po prostu tak to działa. I to, czy to są dzieci, czy młodzież, czy starsi, tylko że my jako starsi, to wydaje nam się, że my mamy receptę na wszystko. To jest nieprawda. Pewnie, że my chcemy, bo mamy doświadczenie i chcemy coś tam zrobić. Nie? I pytanie, to czy ty coś zrobiłeś, powtarzam się, halo, a jak miałeś 14 lat, 13, to gdzie byłeś, co robiłeś? Nie miałeś komórki, ale coś innego robiłeś. Tak to leci, po prostu. Jerzy Górski, bardzo dziękuję za tę audycję, za twój czas. I mam wrażenie, że to będzie jedna z bardziej inspirujących rozmów w moim życiu, które miałem. No cóż, ta piosenka, którą Don't Give Up Petera Gabriela, może ona nie jest bardzo energetyczna, ale jest bardzo wymowna. Kiedy wyjdziemy na YouTube, gdybyśmy chcieli, to po prostu tam można zobaczyć, w jaki sposób oni śpiewają, Kate Bush i właśnie Peter Gabriel. Ale ja korzystając z okazji, to przesyłam oczywiście, to nie poddawaj się. Zawsze jest wyjście. Ono przyjdzie wcześniej czy później, ale trzeba się naprawdę nie poddawać, walczyć o to. Ja mam nadzieję, że trójka będzie mówiła o krosie straceńców w nietypowej imprezie, którą 10 lipca chcemy zorganizować. Za chwilę będziemy 11 edycję mieli. Jeśli Państwo, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, trochę jakby chcę przekazać, że wszystko o tym, co ja mówiłem, to znaczy to, co ja powtarzałem w tej audycji, że stwarzam warunki do tego, zobacz, ty też możesz, znajdziesz na mojej stronie. Mojej stronie, którą ja od 20 lat prowadzę, czyli sport-gorski.pl. Czym się zajmuję, kim jestem, to można wejść przeczytać o Jurku Górskim, o tych różnych rzeczach, o których ja dzisiaj mówiłem. Zapraszam serdecznie. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to wpadnijcie tam. Tam wszystko jest do dyspozycji. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Też dla mnie to kolejne doświadczenie. Zawsze mówię, że wszędzie, gdzie jestem i mówię o swojej historii, to również ten film mi się wyświetla i też mi pomaga w pewnych moich sytuacjach. Weryfikuje pewne rzeczy, pokazuje, że chyba tutaj się zrobiłem słabszy, tam jestem silniejszy, że mogę coś wyrównać. Bo jak się leci taką drogą, to nie zawsze ma się odniesienie, refleksje. Jadąc dzisiaj najszybszym pociągiem w kraju Pendolino, gdzie miałem mieć 3,5 godziny do Warszawy z Wrocławia, okazało się, że jechałem prawie 2,5 godziny więcej. O tym już mówiłem.